odpowiedzialny. Sofarma Warszawa Spółka z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, czajnik, żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 kwietnia, jest 14. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Najwyższy możliwy wyrok w poszlakowym procesie. Mariusz B. skazany na dożywocie za 4 zabójstwa. Za atak z jajkiem na prezydenta Komorowskiego będą prokuratorskie zarzuty. Postawić mają je ukraińscy śledczy. W Sejmasie w Wilnie jest nowy projekt w sprawie pisowni nielitewskich nazwisk, ale polska mniejszość nie uznaje tego za kompromis. Dożywocie za 4 zabójstwa. Warszawski sąd skazał 33-letniego Mariusza B. za uduszenie męża i córki swojej kochanki, jej partnera z kursu tańca, a także księdza, który miał w przeszłości oskarżonego molestować seksualnie. Najwyższy możliwy wyrok zapadł, mimo że proces był poszlakowy, bo nigdy nie znaleziono ciał ofiar. Prokuratura nie miała wątpliwości, że do zbrodni doszło. Na winę miały wskazywać m.in. bilingi rozmów telefonicznych, badanie na wykrywaczu kłamstw, badanie zapachowe, a także opinia biegłych psychologów. I to zdanie podzielił sędzia Marek Celej, przyznając, że udało się ustalić przebieg zdarzeń w przypadku zabójstwa męża kochanki. Powiedzieli, że Małgorzata zatrzymana jest na komisariacie policji, muszą tam jechać. Okazało się, że przy użyciu groźby pojechali do jego mieszkania. Doszło do steroryzowania pana Zbigniewa do... Był kneblowany, wiązane były mu ręce, nogi taśmą samą przylepną, sprawcy zasłonili prześcieradłami okna. O co konkretnie chodziło? Żeby wyraził zgodę na rozwód, ubezpieczył swoją małżonkę na określoną kwotę pieniędzy. O warunkowe zwolnienie skazany może się ubiegać dopiero po 40 latach. 33-latkowi w zabójstwach miał pomagać kuzyn Krzysztof R. On dostał 9 lat więzienia. Uzasadnienie tego wyroku trwa. Temat powróci w kolejnych serwisach. Będą zarzuty za rozbicie jajka na ramieniu prezydenta podczas wizyty w ukraińskim Łódzku. Ukraińcowi Iwanowi Esz grozi do 3 lat więzienia, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z warszawskiej prokuratury. Zostało sporządzone postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec Iwana Szy. Zarzut dotyczy publicznego znieważenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i zwrócimy się do strony ukraińskiej o ogłoszenie tego zarzutu oraz przesłuchanie podejrzanego oraz odebranie od niego wyjaśnień. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku, gdy Bronisław Komorowski witał się z uczestnikami obchodów rocznicy zbrodni wołyńskiej. Wtedy podszedł do niego młody mężczyzna i zaatakował go jajkiem. Napastnik został od razu zatrzymany przez milicję. Papież Franciszek przeprasza za skandal pedofilii w kościele i zapewnia, że sprawcy takich czynów zostaną ukarani. Żadnego kroku wstecz w podejściu do problemu pedofilii nie będzie, zapewnił papież. Do tego oświadczenia będziemy w serwisach wracać. To miał być kompromis po 20 latach sporów o pisownię polskich nazwisk na Litwie. Jednak nowy projekt polskiej mniejszości nie odpowiada. Grupa konserwatywnych posłów w Sejmasie zaproponowała taką ustawę, która zezwoli na oryginalną pisownię nielitewskich nazwisk na dodatkowej stronie paszportu. Na stronie podstawowej wszystko byłoby po litewsku. Nie zgadzamy się na takie rozwiązanie. To nie jest żaden kompromis, oświadczył w wywiadzie dla Polskiego Radia Jarosław Narkiewicz. Wiceprzewodniczący litewskiego Sejmu przypomniał, że nie jest to pierwsza propozycja rozwiązania problemu z pisownią nazwisk w oryginale. Mówi, że jest ona nie do przyjęcia m.in. dlatego, że oprócz paszportów są przecież dowody osobiste i na nich nazwisko i imię nadal byłoby pisane po litewsku, a nie w oryginale. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Włochy alarmują, że ponad 500 000 ludzi szykuje się, by z Libii przedostać się do Europy. Tylko dziś marynarka wojenna przejęła kolejnych 800 nielegalnych imigrantów z północnej Afryki. Włosi nie pierwszy raz zwracają uwagę na problem, ale teraz zaznaczają, że zaczynają im się kończyć fundusze na operację Mare Nostrum. To dzięki niej od połowy października nie ma ofiar wśród uciekinierów z Afryki. Uchodźców płynących na 7 łodziach wzięły na pokład jednostki marynarki wojennej w odległości około 70 mil od wyspy Lampedusy. Są wśród nich kobiety i dzieci. Jeszcze dziś wszyscy zostaną przewiezieni na Sycylię. Dowódca sił morskich, admirał Giuseppe De Giorgi, zaprzeczył, jakoby nasilenie się fali imigrantów związane było z operacją, która gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim próbującym dostać się do Włoch

Witam, Henryk Sytner. Wiosna zawsze zachęca do turystycznych wypraw. Niektórzy ruszają w pojedynkę, ale większość rajdów to zespołowe wypady w plener. Wiadomo, raźniej i bezpieczniej. Leszek Cichy wspominał już o górskich wycieczkach. Dziś z Grażyną Orłowską ruszymy na nizinne trasy. Południowy wschód, czyli Roztocze Środkowe. Bardzo znane na Roztoczu w ogóle miejscowości Zamość, Susiec. Ja proponuję zacząć spacer krótką trasą, tak żeby można było z powrotem wrócić między Tomaszowem a Suścem. Susiec to wiadomo szumy na Tanwi, ale po drodze jest bardzo piękna trasa Szlak Czarny, tak zwany Szlak Partyzancki, wiele miejsc związanych z bitwami, potyczkami, ale i ciekawe miejscowości mało znane, jak chociażby Łosiniec, to taka niewielka wieś. W dawnej cerkwi zachowała się ciekawa zabudowa, wnętrze, zabytki sztuki średniowiecznej, bardzo ciekawie położony w wieńcu drzew na niewielkim wzniesieniu. Dalej szlak prowadzi przez takie miejsca związane właśnie z potyczkami. Chociażby niedaleko Tomaszowa, za Nadleśnictwem, jest takie miejsce, w którym 20 marca 1921 roku odebrał defiladę 6. Brygady Kawalerii Józef Piłsudski. I tam taki postument poświęcony temu wydarzeniu historycznemu. Drogą leśną, taką dróżką, możemy zejść do Siwej Doliny. To bardzo ciekawe miejsce, gdzie możemy przerwę zarezerwować na posiłek, ale to również takie miejsce, w którym dawniej był poligon wojsk carskich, ponieważ niedaleko były koszary tychże wojsk. Ciekawy teren, ukształtowanie terenu, dlatego że to pogranicze Roztocza i Puszczy Solskiej. Tak ciekawie położony jest właśnie Susiec, gdzieś tam wzniesienia, a z drugiej strony Puszcza Solska i tereny piaszczyste i właśnie Susiec, najbardziej znany, należący do ordynacji zamojskich i z tamtych czasów działalności zamojskich, rozwijał się przemysł metalurgiczny i szklarski ze względu na to. Wytyczone trasy wszędzie. Wytyczone trasy i w ogóle pogranicze Roztocze i Puszcza Solska to dosyć gęsta sieć szlaków, także można tutaj różne kombinacje takie przejść szlakiem czarnym, chociażby do Suśca, a potem zielonym i dalej niebieskim głównym szlakiem roztoczańskim wrócić z powrotem do Tomaszowa Mazowieckiego. Przypomnijmy, że ruszamy z Tomaszowa Lubelskiego, od Tomasza Zamojskiego, miasto należące do ordynacji zamojskich i wiele ciekawych zabytków, drewniana cerkiew, kościół. Także jest co oglądać już na starcie. Muzyczna poczta UKF. Chciałem zamówić piosenkę dla mojej koleżanki z pracy o imieniu Ewa. Chciałem zamówić piosenkę zespołu Dżem, Naiwne Pytania. Ponieważ nie ma jej dzisiaj tutaj z nami, jest chora i mam nadzieję, że w domu usłyszy mój aksamitny głosik i że trochę się rozweseli. Dość na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Kiedy byłem mały, żyć życie. Pytałem, co to jest życie na bok. Widzisz, życie to ja i ty, ten ptak to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi, Grupa Jam na początek drugiej godziny muzycznej Poczty UKF. Będziemy z Państwem do 14.45, więc proszę się troszkę pospieszyć, jeśli Państwo chcą dzisiaj zdążyć z zamówieniem swojej ulubionej piosenki. 22 i 7 trójek, nasz numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Zamówienie telefoniczne kolejne przed nami. Chciałbym zamówić piosenkę zespołu Manic Street Preachers, The Love of Richard Nixon. Rozmyślałem nad utworem, jaki mógłbym wybrać i tak drążyłem i sobie myślę, kurczę, tak dawno tego utworu nie słyszałem. Naprawdę, bardzo dawno, a bardzo go lubiałem w owym czasie, jak wyszedł na rynek. Grupa Manic Street Preachers. Pani Ani napisała, że ma pewne obawy, kupiła bilety na Orange Warsaw Festival i musi sama pojechać na tę imprezę i do tego to będzie pierwsza wycieczka do Warszawy. W związku z tym prosi o odrobinę duchowego wsparcia i o nagranie grupy Kings of Leon. Time or place, and when she gets in stay. And when you think she let you in, that's when she fades away. Chamber, to była grupa Kings of Leon. 22 i 7 trójek. Ja bym chciał zamówić piosenkę Republiki Sexy Doll. Bardzo mi się podoba. Sexy Doll, wielki przebój zespołu Republika w muzycznej poczcie UKF. 22.7.2, kolejne zamówienie telefoniczne przed nami, ale tych zamówień dzisiaj zbyt dużo już nie będzie, bo przyjmujemy tylko te zamówienia do 14.45. Bardzo bym prosił o Bjork Isabel, jeśli to możliwe. Uwielbiam tą piosenkarkę. W domu niestety przy żonie jej nie mogę słuchać, bo żona jej nie lubi. Pomyślałem sobie, jestem w trasie, w samochodzie, byłoby bardzo przyjemnie. Rok 1995, Bjork w muzycznej poczcie UKF. Kolejne zamówienie telefoniczne przed nami teraz. Ja miałbym fajną piosenkę do posłuchania zespół Steely Dan, Do It Again. Bardzo fajna piosenka na taki dzień jak dzisiaj.

jedną stronę swą. Muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który niczego nie będzie żal, niczego nie będzie żal, niczego nie będzie żal, niczego nie, nie, nie, nie, nie. Nasta coraz bliżej. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dzień dobry, zapraszam na nasz kwadrans z motoryzacją. 71-335 i trzeci bieg @polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować, a dziś między innymi o pomysłowym panu Wolesie, o tym jak się nie dać nabrać i o samochodzie jak z gry komputerowej. Moto wiadomości. To się kiedyś musiało skończyć i mamy potwierdzenie. Niemieckie autostrady będą płatne. Jeszcze nie teraz, ale już niedługo. Niemiecki minister komunikacji Alexander Dobrindt przedstawił kalendarz planowanych zmian. Od 1 października 2015 roku zostaną wprowadzone opłaty dla samochodów o tonażu powyżej 7,5 tony. A od 1 stycznia 2016 roku dla samochodów osobowych. Dotyczy to samochodów zarejestrowanych za granicą Niemiec. Ratunkiem może być Komisja Europejska, która może nie zgodzić się z taką decyzją i uznać ją za dyskryminowanie innych obywateli Unii Europejskiej. Aż dziwię się, że nikt dotąd na to nie wpadł. Buty narciarskie dopasowywane do stopy są już od dawna, a kaski motocyklowe jeszcze nie, ale to się zmieni. Amerykańska firma Bell zapowiada wprowadzenie takiej właśnie kolekcji. Będą produkować kaski po wcześniejszym wykonaniu wszelkich potrzebnych pomiarów. Klient będzie musiał usiąść na krześle i założyć taką elektroniczną czapkę, która pomoże stworzyć trójwymiarowy obraz głowy. Po 6 tygodniach ten właśnie klient otrzyma idealnie dopasowany kask. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kaski pojawią się niedługo w Stanach Zjednoczonych i mają kosztować $700, czyli całkiem znośnie. Znowu głośno zrobiło się o Sabie. Model 9.3 ma wrócić w nowej odsłonie, elektrycznej. Właśnie prowadzone są ostatnie testy. Na razie nie ma nawet jeszcze zdjęć. Powstał tylko jeden taki egzemplarz i jest sprawdzany w Chinach. Zasięg wynosi podobno 200 km, ale ma się poprawić. Premiera planowana jest na przyszły rok. Ferrari ujawniło znacznie bardziej niecodzienny projekt. Otóż chce za 2 lata w Barcelonie otworzyć park rozrywki Ferrari. W skład kompleksu wejdzie m.in. niezwykły hotel z 250 pokojami, który ma przypominać przednie skrzydło bolidu. Co będzie jeszcze? No, możemy sobie tylko wyobrazić. Ale na pewno symulatory i kolejki, które sprawią, że będzie się można poczuć jak na wyścigu Formuły 1. Między innymi ma powstać najwyższy roller coaster w Europie. A propos Formuły 1, mistrz świata Sebastian Vettel skarży się na silnik w Red Bullu. Silniki dostarcza Renault i już przed sezonem było wiadomo, że po zmianach regulaminowych nie są najmocniejsze. Ale Vettel twierdzi, że dramatycznie brakuje im mocy i że ze wstępnych obliczeń wynika, że mają o 80 koni mechanicznych mniej niż Mercedesy. Jego zdaniem jest szansa na to, że w wyścigach europejskich, czyli w maju, będzie trochę lepiej. Jak z dobrej zabawy zrobić świetny interes? Pokazał to pewien Anglik, Paul Wallace, który nagrywał napotkane super samochody. Filmy umieszczał na YouTubie w swoim kanale Supercars in London i szybko zauważył, że to może być świetny interes, no, przy czym trzeba zauważyć, że w Londynie łatwiej o takie samochody niż w Warszawie czy Krakowie. Zaczął traktować to jak pracę na pełen etat i czasem szukał takich aut po kilkanaście godzin na dobę. Jeden z takich filmów, w którym Lambo Gallardo jedzie w strugach deszczu z odsłoniętym dachem, obejrzało ponad 11 milionów internautów. Interes tak się rozwinął, że z drobnych reklam przy filmikach Wallace zarobił na swoje superauto, które z dumą zaprezentował. Mój wymarzony super samochód musiał mieć podwójny wydech, silnik V8 i wyglądać tak. I tu Wallace z dumą pokazuje srebrne Audi R8, które jest jego. To używana wersja i już mogę powiedzieć, że jeśli R8, to pewnie lepiej wybrać wersję V10, a nie V8, ale i tak przyznają Państwo, że historia godna podziwu. A propos Audi, to nie tak dawno temu na targach w Genewie pokazało nowy model TT. I ma coś zupełnie nowego, coś czego jeszcze nie było i coś co ma być bardzo przejrzyste i pomocne. Nowy kokpit, zachwala Leszek Kępiński. Kokpit, który nazywamy Audi Virtual Cockpit, pozwala użytkownikowi, czyli kierowcy, dostosowywać tablicę wskaźników do jego własnych indywidualnych potrzeb. Mogą tam być na przykład 2 duże zegary, jednym jest obrotomierz, drugim prędkościomierz, ale jeżeli szukamy jakiegoś celu na mapie, chcemy dokładnie przyjrzeć się lokalizacji, której zmierzamy, to możemy ten kokpit tak zmodyfikować, że zegary zjadą na plan dalszy, a my będziemy mieli dużą, naprawdę sporych rozmiarów mapę i ta podróż będzie dla nas w tym momencie o wiele łatwiejsza i wygodniejsza. A propos różnych nowości, to Audi myśli już powoli o wyścigu 24-godzinnym w Le Mans, a tam po raz pierwszy w historii zastosują w swoich samochodach światła laserowe. Dla Audi sport samochodowy to jest przede wszystkim poligon doświadczalny i tak jak wiele rozwiązań było wcześniej wykorzystywanych podczas wyścigu w Le Mans, chociażby silnik TFSI, silnik hybrydowy, tak samo jest ze światłami. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku Audi startowało w Le Mans z samochodem wyposażonym w światła Matrix LED i w tej chwili te reflektory mamy już w modelu A8. Tak więc śmiało możemy powiedzieć, że technologia laserowa, która będzie wykorzystana w Le Mans, ma szansę wejść do produkcji seryjnej, do wielu innych naszych modeli. Jakichś terminów tutaj na razie nie powinniśmy się spodziewać. Poczekajmy najpierw na wyścig Le Mans, który będzie się w czerwcu. Zobaczymy, jak te światła się sprawdzą w naprawdę ekstremalnych, trudnych warunkach i myślę już później, wkrótce one się pojawią w naszych innych modelach. BMW też nie śpi i też ma już światła laserowe w elektrycznym i8. With twice the visibility range of a convention. Zapewniają 2 razy lepszą widoczność niż tradycyjne, ich jasność jest 5 razy większa, a do tego zużywają znacznie mniej energii. And its light emitting surface is 100 times smaller. Twierdzą eksperci BMW. Jedyne, czego światła ciągle nie potrafią, to skręcać i na to chyba na razie rady nie ma. Na trzecim biegu. Ciekawe, kto pierwszy wprowadzi światła laserowe do seryjnych samochodów. Na razie zajmijmy się tym, co bardziej nas dotyczy. Zwykłych samochodów i to używanych. Wiosna za oknami, sezon sprzedaży się rozkręca, więc warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Na przykład, jak nie kupić samochodu kradzionego. Co zrobić przed kupnem, tłumaczy rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Czasami Sokołowski. Zdarza się tak, że ktoś sprzedaje nam auto z danego rocznika, gdzie model jest ściśle określony, gdzie ma na przykład wlot powietrza w określonym miejscu, a w rzeczywistości to auto tego wlotu powietrza nie ma. Jest to na przykład karoseria od nowszego modelu i to powinno już wzbudzić na przykład naszą niepewność. Ale po pierwsze, jeżeli kupujemy auto i chcemy sprawdzić, czy auto figuruje jako skradzione, czy też nie, powinniśmy z danym samochodem podjechać do jednostki policji. Trzeba mieć konkretne auto, które chcemy kupić, żeby policjant mógł sprawdzić, czy to auto to jest auto, które figuruje, bądź też nie figuruje w naszych bazach danych. Gdzie to policjant odczyta konkretnie numery VIN danego samochodu i na podstawie tych numerów sprawdzi, czy jest on w bazie polskiej, czy też w bazie Schengen pojazdów poszukiwanych. Zajmuje to wszystko razem pewnie z pół godziny, ale warto to zrobić, proszę mi wierzyć, bo później może się okazać, że wydane kilkadziesiąt tysięcy złotych właśnie zostaje zarekwirowane przez policję i zwrócone właścicielowi. Nasz test. To nie była moja pierwsza przygoda z hybrydowym samochodem, ale muszę przyznać, że tak dobrze nie jeździło mi się jeszcze żadną hybrydą. Mam na myśli Infiniti Q50, właśnie w wersji z napędem hybrydowym, czyli wyposażony w silnik benzynowy 3,7 litra o mocy 302 koni oraz silnik elektryczny, który generuje dodatkowych 68 koni. Mając taką moc pod maską, można się poczuć naprawdę pewnie, ale najlepsze jest to, że po raz pierwszy w samochodzie hybrydowym nie czułem znacznie większej wagi. Minusem takich aut jest przecież waga akumulatorów i silnika elektrycznego. Tymczasem tu ani na dohamowaniach, ani w zakrętach wcale tej wagi nie czuć. Mało tego, wbrew temu, do czego przekonuje większość producentów, spalanie w samochodach hybrydowych też nie jest znacząco mniejsze. Ponieważ w Q50 mamy do dyspozycji 3,5-litrowy silnik benzynowy, pomyślałem sobie, że to będzie smok na kołach. A tu miła niespodzianka. W jeździe mieszanej spokojnie można uzyskać 7 litrów na 100. I to przy takiej normalnej jeździe, w której czasem chcemy pojechać szybciej i wdepnąć gaz do dechy, a czasem snujemy się gdzieś w minikorku. To depnięcie gazu jest zresztą bardzo przyjemne i co ciekawe, znacznie mniej odczuwalne w środku niż świadczyłyby o tym wszelkie pomiary. Mówiąc inaczej, Q50 Hybrid jest piekielnie szybkie i zrywne, choć prowadząc je wcale nie mamy aż takiego wrażenia. Katalogowe przyspieszenie mówi o 5,1 sekundy do setki. Do tego jeszcze auto ma rewelacyjne zawieszenie, które sprawia, że nawet jazda na 19-calowych felgach może być przyjemna. W środku Q50 jest jeszcze lepiej i solidniej i ładniej wykończony niż jego poprzednik, czyli G37. A to trzeba uznać za komplement, bo Infiniti nie musi się wstydzić nic a nic, ani przed BMW 3, ani przed Audi A4. W dodatku samochód wyposażony jest w kilka zupełnych nowości. Panel multimedialny, tutaj za wagę mogę uznać, że bardzo widać ślady po palcach, można skomunikować z telefonem. Poprzez specjalną aplikację Infiniti możemy odbierać na przykład maile, czy stosować nawigację z poziomu telefonu i wykorzystać kilka innych funkcji. Oczywiście, jeśli mamy smartfon, liczba tych funkcji i aplikacji do wykorzystania pewnie będzie się zwiększać. Facebook, Twitter i tak dalej. Co do prowadzenia, to Infiniti zastosowało rewolucyjne rozwiązanie Steer by Wire. Układ kierowniczy działa na zupełnie innym poziomie niż w dotychczasowych samochodach. Kierownica jest podpięta do komputera, który przekazuje odpowiednie sygnały dochodzące z kół i z zawieszenia i przetwarza je na odpowiednie impulsy. Działa to trochę jak kierownica w grach komputerowych. Gdyby doszło jednak do jakiejś awarii jednego z trzech modułów, jeden podstawowy i dwa zabezpieczający, mamy jeszcze zabezpieczenie mechaniczne. Specjalne sprzęgło przeskakuje i sprawia, że układ działa w tradycyjny sposób. A jak to działa w praktyce? No na przykład tak, że kiedy jedziemy po wertepach, kierownica nie ucieka nam z rąk w różne strony i nie musimy walczyć o to, by samochód jechał prosto. Ba! Możemy nawet puścić ją z rąk, a auto i tak nie skręci. Genialne, proste i bardzo skuteczne. Nie ukrywam, że Q50 w wersji hybrydowej to świetny samochód. Znacznie lepszy niż się spodziewałem, a spodziewałem się wiele dobrego. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsierowski, Szerokości. Zapraszamy do reklamy. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna.